هغه شیان چې وایو خو هغه خبر و مخکې په 25 آیات کې تیر سو چې علاول الته چې وو خلق موجود و مؤمنان چې موږ تقریبا دوه آیات نه پاره او دغه د نبی علیه السلام اصحاب د غسل معرفت نه درلودي کدی ورنه نوتلی وای نو خبره د مشرکانو سره غیب زی وجل قتل کولې کنه قتل کول او بیا به غټ پیغور مسلمانان ته پاته وای کنه وای پاته چې دوه نوام خص چې خپل مؤمنان عمر کړه دوام څخه نو هغه خلق چې وو الله رحمت پر وکړي ژوند یې ورنه ورکړي چې په لاس قتل نه کړ او پرته دا رحمت ورنه ورکړي چې تعالی چې د مؤمن دی نو څخه وساتي یو حکمت چې هغه وکړي چې په یاد هغه چیر سوی چې الله دغه علم درلودي چې دغه سپی شیږي کته چې ورنه ورسي نو دا هغه څخه یې خلاص کړاست دوهم شی دا پک شي کې وو چې د خیبر غنیمتونه چې دي هغه دغه غنیمتونه هم ستاسو په لاس نه خبره نه درتله ولې که دلته دا خوب تر سره سوی وای تا عمره کولی نو موت ورنه نوتې خو دلته به جنګ سوی وای نو چې جنګ دلته واقع سوی یا په دې ځای کې دلته خو به خامخا شهیدان به هم سوي وای په دې کې به ټپیان هم سوي وای نو چې سړی 1500 نفر او د ګرد مکې سره وجنګیږي سیدې عمره خو به دې کړی وای فتحه به راغلې وای منه دا د عمرې قدر پت خیبر ته بیا نه سوی تلی ولی خیبر چې دی دوی میاشتې پرانه دی اخیستې در دوی میاشتې کم نبی علیه السلام راي خیبر یې ونیوه نو خو بل دغه حکمت الله درلودي چې پتا خیبر پتح کړي که دغه جنګ تا دستي کړی وای دستي دې هغه بل جنګ نسو کولی نو درېیم حکمت یې دا و چې د سره ته تلی که دلته جنګ سوی وای نو خو جوړه نه کېده نو ته به خیبر ته تلی د شا د خوا به دې زړه کشانده وای که به نه وای کشانده ولې سړی چې یوه دښمن ته ځي بل دښمن یې شاته شي نو که دغه عمله راباندې وکړله او اوس چې دا صلح قرارداد اوس ته د یخوا بېغمه سولې پر خیبر باندې سمه عمله کولی سي نو ما څو خبرې درته وکړې درې چې هغه الله تعالی چې علم پر درلودی د مؤمنانو سر نه په خلاص دي هغه دغه خبرې وي اوله خبره هغه وه چې هغه مؤمنان چې په مکه کې وه هغه قتل کېدل دوهمه خبره دا وه چې خیبر غزا بارته نه سوه کولی چې فتوحات کې کړي وي غنیمتونه دې راټول کړي وي ځکه دلته به خوښ سوی وای جنګ به سوی وای اګر چې عمره خو به دې کړې وای درېیمه خبره دا وه چې هلته تلای هم زړه به دې کشانده وای نو الله پاک وای فعلم نو الله خو علم درلودی ما پر هغه خبرو چې دا اوس موږ درې بیان کړې کېدای سي نور حکمتونه له هم لم تعلم وجتسع علم ندر لودي نتسوك فجعل انه يوجر زوال من دون درمخ من دون ذلك مخ كتر دغه چا ذلك اشاره نسوله ودغه فتح دغه تا عمريات چې د عمرې هغه خوب چې دلی دلی چې خوب قتل من دون ذلك د مخ در چې خوب به تست چې شو ګرځول فتحا قريبا نږدې فتح یې درلر درکړه فتح قریبه بیا دوې ترجمې لري یا دغه صلحه چې علاوه تر دغه عمرې د مخه چې کې کې تر دې د مخې مې صلحه درلر درکړه یا د فتح قریبه څخه خپل د خیبر غزا برات کې چې خیبر یې فتح کاوه دغه د خیبر فتح مې مخکې درلر درکړه دوه در چا د مخه وسولې تر خوب در ختلو د مخه نو د زادي کې اشاره وچا تسول د خوب ختلو ته د خوب رښتیا کېدل ته خوب خو سره بار رښتیا اس په دبل کال ته مکه فتح اسو علاوه درغه د مخه ماته فتح قریبه درکړه یا صلحه د حدیبیه دام فتح ورو او یا اخذ خیبر غنیمتونو نیول اخر نو کدا یې مضمون فوس واس نو دغه خوب تصدیق وسو چې اصحاب سوال کا وجبره ورن چې خوب قرشته او ولې نو وسوال ای حکمت ته چې لته د حکمتونو پک شو په دغه نو وسو تر هغه د مخه د فتح حالات ته منزور کړو چې د صلح درک او غنیمتونو په لاس تر لر درس او د منافقانو د خبرې دغه هم وسو چې بره لا د خوبونه سس خو د رسول يم د رسول خوب خو نو وحی رشته نه دی رسول الله پاک چې د ما رسول صدق الله رسوله الرؤيا دا خبر رشته ده نو د آیات مضمون چی چی سو تصدیق ده اغا خوب او ده اغا جواب چه نبی علیه السلام ویده ده اغا جواب تحقیق و تصدیق امر لروکی مانا چه پا دی خبره که چه ارسو که شک کهی چه ده نبی علیه السلام نبوت بنی چه منافقین دی یا مشرکین دی اغا یه ور غلط کهی ده پسی چه بیا ده سبا کدر پای پوری زی ده جه ربط چه بیا دی ده ما قبل سر اغا ربط یه پا دی که دی چه مخ که پا دی صورت که ده رسول علیه السلام د اصحابو چې دا د حدیبیه کې ورسره و د دغه مدح او فضیلت بیان سو او د عام اصحاب دا بیان سو د دې خصوصي او د عام اصحاب دا چې عمومي و نو اوس د دغه فضیلت د دې تاکید وس بیانې دل کې خصوص د تلخیص او خلاصې بیانې د هغه چې ودی ته کم چې شور کول سوې او فضیلت د دې د پاره چې کومه درجه او منقبت دا هغه صفت علاوه او تعالی دل تکي او هغه د رسالت اثبات هم په دې ځکه کې ځکه په رسالت خود ته خلکو ته شک پیدا سوچ دا څنګه رسالت خو به دې دلیل هغه نه خېږي نو دا هغه به تصدیق نورم چې وکي تاکید به سوې کې معنی یعنی د تیر مضمون د پاره تاکید دی عین د نور فتوحات او بشارات به مرر او چې یعنی لکه دغه فتح مش درک نور فتوحات الله تعالى در لرد الله پاک دش فرمای وای هو دغه الله الذي دغه ذات دی ارسل چې لیږلی دی استولی دی رسوله رسول دده بالهدى په هدایت سره هدایت یې ورلره ورکړی دی الله تعالی دی لیږلی دی ودین الحق او په دین حق سره یې لیږلی دی دا دین حق دی د اسلام په دې کې شک شبهه نشته پیغمبر یې د ځانه نه جوړی او الله تعالی دی په هدایت په دین حق لیږلی دی د څه دپاره لیظهره علی الدین کله لیظهر چې راغالبه کې راښکاره کې هو دغه د اسلام دین علی الدین پر نور ادیانو کله پر ټوله باندې نور څه چې ادیان دي پر هغو ټولو دا راغالبه کې هغه په منسوخه کې ده دغه دپاره نو دا چې لیظهره علی الدین کله په دغه کې وایي نه فتوحات ثم اشاره شوه چې مسلمانان به فتوحات کې نور شمال په دغه راتلو کې کې چې دی د پیغمبر علیه السلام دپاره نه یوازې فتح د خیبر نه فتح د مکې نور فتوحات هم الله تعالی بشارت ورته ورکوي او د رسالت تصدیق یې کوي د رسالت تصدیق دغه تورې سو چې هو الذي ارسل رسوله چې الله دا رسول لیږلی دی په هدایت او په دین حق نو چې دین حق هدایت یې وکړ دی خو معنا حقیقي او واقعي رسول دی او د څه دپاره لیظهره چې راغالبه کې راښکاره کې هو دغه دین علی الدین کله پر دین باندې چې نور دی معنا کله پر ټول دین باندې بل ارچا جن دی دا پر راغلی بکی فتوحات دی اشاره سو وکفا بالله شهیدا وکفا کفایت بسوالی دی بالله پا علا سر شهیدن شهیدی ورکون کی اللہ دا شهیدی دا پارا بستی علاوی دا غدی ما دا رسول دی رسالت شهیدی ورکش دا مالی جلی دی زمان رسول دی دا جن یا حق دی دا بل چا شهیدی پا دی که چه زورتی چه ادا کی علاوی زمان شهیدی ورلر ورکش دا رسول دی بلکل دا رسالت ثابتی منافقان چه پا دی رسالت که رخنا پیدا کی عیبکش پیدا کی چه حق رسول خوب بخطلی وی علاوی دا خوب تسجی کمو که چه خوب خیج پا چیج نه فقط مازی حکمتو نه پکشی که وزن دیدی دانه مانا چه گر سرای خوب نخیج تعبیر نه صادقی جه صادق بسی او دا رسالت شایدی مولا روار که چهلا پاک رسول دیده علاو تالا رسول فسی بیاد آغا تستقی محمدون رسول الله محمدون محمد علیه صلاة و سلام رسول الله دا رسول الله علاو تالا دی جر سوی دا علاو تالا دی گوری بیاد تستقی قسی مجل پا دی که اثبات تی رسالت دی مانا تأکیدن یکی فسی چه مجل مدح دا اصحاب پکشی کرازی خاص بیاد حدیبیه دا خلق آغا داد والذین او هاغ خلق معه چې د سره ملګری دي اشداء دي ډیر سخت دي على الكفار پر کافرانو باندې د اصحاب نخښه وس بیانې سپتونه بیانې تیزی حسابي چې په اصحابو کې څو نخښه موجود دي محمد الله رسول دي او هغه کسان معه چې د سره ملګری دي اصحاب دي اشداء دغه یو نخښه ده چې دي ډیر سخت دي على الكفار پر کافرانو باندې پر کافر زړه نسوځي رحماء بینهم رحماء دی رحم جلو مهربان دی بینهم په منس کې د دې دای دو امن اخشس ولا وس مسلمانان د په نامه مسلمانان د ریاده و اکثره بالعکس دي پر کافر ډیر وسلای چې کافر ته تاوان رسیدي د دې مؤمنه پات کې برای ګور امنیت خرابي کافر که مؤمنان تر کېخ شه د شپې کورو تور به د رشي به ستر کولی یا خلک لا لول پروا وای نه لري هغه دغه حق دی دار او الله پاک دغه سوی چې د نبی علیه السلام اصحاب دغه و د کافر سره بت کده پر کافر ډیر اغلز و په خپل منس کې مهربانه و وس به ته وګوره چې د ملا او د طالب څخه د کوپارو بدون بد نه کیږي لکه دا نه میه د مؤمنان چې دوی بد نه کیږي بر بیا ځان ته رتبه هم ثابتې غټه چې معنی زه خو ډېر متقی سړی بیا هم یم نو الله پاک دغسې نقشه بیان کړه چې دوی چې اشداء علی الکفار پر کوپارو دوی سخترین ګوره اشداء یې ووایه فقط شدید یو نه وه د اسم تبذیر څخه استعمال کړ ډیر سختی پر کافرانو د کافر سره هیڅ وړ نه وځي هیڅ یو نه ور سره ګډیږي رحماء او رحم جلو مهربان دي بینهم په منځ کې خپل دا د وینې ښه خدل تسبیح درایم ترى ته وینې هم دی رکع عن رکوع کوونکی دی گای گای سجدان سجده کوونکی گای گای یو حالت کې چې وینې پر رکوع ولر دی حالت په بل حالت کې چې وینې په سجده پروت دی الله تعالی ته دا یې بل نقش دی چې د کار دل منځ سره دی رکوع سجده کې یا بتغون فضل من الله یا بتغون دی غواړي طلبي فضلا فضل الاحسان من الله تعالی او تعالی څخه وری غدوانا او رضا د الله تعالی نو بل دا کار دی چې دی ګرد مرد الله څخه فضل غواړي د بل چا څخه نه غواړي رضا د الله تعالی غواړي د نور مخلوق رضا طلب نه ده چې بل مخلوق راضي کی چې الله راضي خلک دې ګرد خو بده نو دا د اصحاب صفات را روان چې د ملګری پر دغه رقم دی پیغمبر خدای الله رسول دی مرګری دغه صفاتو خوندان جنو سیماهم پنځم بدای چې سیماهم هغه نقشه د دوی چې ده

پس سوال کدای سم لا قاری پیج پر دازی د قران کریم دازی نه بیگنان خلق سوال کی برای الله پاک ما ودت خوب ور وجه دشته به مسجد حرام ته داخلیه جه کده خدای پاک اراده و یعنی الله خو مم نه دی خبر نو عز بلا چې دا کار به وس ک بنو سن خو دی ان شاء الله ور سره مش خو چې ان شاء الله وای خو دی کار انجام نه را معلوم چې دا کیږي ک نه کیږي نو الله څنګه ان شاء الله وای نو ځینې مفسرین رحمت الله علیهم وای برای ان دلته په معنا سره د اذ یا د اذا دی خبر پوس این پر معنی شرطی دلته نه دی پات ترجمه دې څه دلته تدخلون خامخه به داخلي ریتسي المسجد الحرام او مسجد حرام ته ولي اذ شاء الله اذ د دې خاطر شاء چې اراده کړ د الله الله پاک چې الله اراده وکړ د الله په اراده کې به شي زهیر نو خود به تداخلي راته په لته تدخلون له خامخه به تدخلون ته داخلي ری لامیم د تاکید د پاره تدخلون کې انو نه تاکید سره کلام ور سره نو تش به خامخه داخلي ری ان شاء الله زکه اذ دا این په معنا د ایسو هغه ایز تعلیلی نه دی په علت څه چې الله اراده کړی د الله اراده څوک متولی شنو یا این په معنا د ازاک و ام ازا هغه وخت چې اراده وکړي الله الله پاک چې الله کلی اراده وکړي نو په دا اول کال خو الله اراده نه ده کړی په دا بل کال باندې چې الله اراده کړی چې الله اراده وکړي که دا ایس په مضمون پوهیږي نو دغه یو جواب چې یا این په معنا د از دی یا د ازا دی دوم جواب دا دی چاله تعالی په خبره کې شک من نه دی الله د شک وتلی رسول الله علیه السلام داخلي او مکه ته اصحاب ورسره فتح بکې ان شاء الله د دې لپاره الله ویل دی چې د مؤمنان زده کې چې شک خبره کوي ان شاء الله ورسره وایس د څه نه دی چې الله ته معلومات نشته مؤمن ته وای الله پکې چې زکه خبره کوي ان شاء الله ورسره نو تاسو کې چې نه وای کدای سپ مزمن پوسه شد تعلیمن دی دا دس نه دی چې الله پاک په خپل نه دور معلومه خبره چکیږي به کبنه کیږي مشکی خبره نه را معلوم ان شاء الله وای دا الله په باره کې هغه کم نه ده الله تعالی دا خبره څنګه کړی ده تعلیمن دا خبره وکړه چې مؤمنان خلق دا خبره ځنی زده کینو نو په مزمن به کدای سپ دی از نو نور د سرت په اخر کې دا خبره را لچمال د پیغمبر د رسالت اثبات وکي او د دې څخه ملګری دی وغو صفاتونه ذکر کړ هم د دنیا چې په دنیا کې الله دی کامیابی ورته ورکی دا به کامیاب کی چې کفار به مال په غیس کې وي په غضب کې به تا به چې تا کمزوري خلک راځه کامیاب شول امه د اخرت زیری ورته ذکر کی چې الله وعده کړی د دوه خلکو سره د مغفرت او د اجر عظیم رضی الله تعالی عنهم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.